ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الحمد لله رب العالمين انعام و احسان ہو چتا سو رب العالمین دی کتاب درس دیزے کی شروع کرے ہو او تر دیزے پوری الحمدللہ را رسیدلے دے دادی سورتو نپاتی دی رب العالمین دی منگو تا ستا او حریو مسلمان نارین زنانتا پر مرگ پوری دی قرآن پاک دزدکڑی او بل تدخودن توفیق را نصیب کی او تر مرگ پوری رب العالمین زمان استاسو واسطه دا قرآن پاک سره کٹکی دینا زمان عزت مندو پا دنیا کی دا یو ډیر لوی سعادت او خوش قسمتی دا چی او مسلمان تا اللہ خپل کتاب تا دا ناستی او دا اوریدو توفیق ورکی ذکر دا قرآن پاک دا زدکون کو دا خودن کو تعریف آغا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تخپلو الفاظ مبارکو کے فرمائے لئے دا دوار جہان و سردار فرمائی بخاری شریف حدیث تے آزمون استاسو دا تمام امت مسلمہ دا مور دا ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت تے چی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے دی چی الماہر بالقرآن ما سفرت الکرام بررہ یعنی کم مسلمان چی دا قرآن شریف کو علوم کی ماہر وی نو دا دغی ماہر عالم حافظ قاری چی اغتا اللہ دا عمل توفیق مورکڑی وی دا غ مرتبہ دا مقرب ملائک امردہ او بیا فرمائی حق مسلمان نارین زنانا چی قرآن شریف وی او دا دا پکی دا سی جبن خلی او پس دکڑا ویلو کی دل تکلیف دے نو دل اللہ دو اجر نورکی دل اللہ رب العزت دعا جرو نور کئی او دو دوار جہان و سردار دام فرمائی لی و دنیا کے گورا سور مسلمانان دی دا وطن الحمدللہ دا مسلمانانو دے خوپدی مسلمانانو کی غورا و بہتر سوک دے نو دا اللہ حبیب فرمائی خیرکم من تعلم القرآن و علما پتاسو کی بہترین ہر انسان دے چیاغ قرآن شریف پخپلم زدکی او نور و تیم خی بلکہ یاد و ساتی دا اللہ تعلق دا اللہ معرفت دا اللہ پی جندل بغیر دا قرآن شریف دا زدکڑی نے نکی گی کہ او سڑے دا غواڑی چیز رب العالمین پی جنم نو قرآن شریف اللہ رب العزت دا خپل ذات او دا صفات او دا پی جندو دا پار رالے گلے گئے دیو جنہ دا اللہ بندگانو زمان استاسو دیدے کدارا جمع کی دو مقصدم دادے تو کم خلقو اللہ دا توفیق ورکڑے چاگئی دلی اخپل زندگی سیسا قرآن شریف تا وقف کڑے ناغئی دی پدے شکر ادا کی او اللہ تا دی بار بار جاڑی چلا زمان دا گناہنو دا وجنا چی دا نعمت زمان نوان لے او دا کم رونا چنا سی او رئی نو دا کلک عہد و وعدو کئی چ انشاءاللہ مونږ بم دینه پس د الله کتاب ته د ذکر لپاره خامخا وخت ورکو وګور دا د الله کتاب دے د شان خپل شان دے کماو تا دی له وخت ور نکو نظم او استا بډې لوی نقصان وشي د دې کتاب محافظ الله دے د دې دین محافظ الله دے. کو سو کرانز دې شو داغه په جولای کې وخیر الله واچي، او کو سو کرانز دې نشو نو قران شریف ویلی و ان تتولوا یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکونوا امثالکم. وای ای زما بندگان واوري، که زما د دین د سکم شوبې نه مخ واړولو نو زه به تاسو لرکم نور براولم، نور براولم. دا درې سورتونه پاتې دي، دې درې واړو ته معوذاتم وای، دې درې سورتونو ته. او د هر فرض موس پسې ګوره، دا لولې د هر فرض موس پسې د دې لستل سنت او مستحب دي. د ماخام او ساری دا درې پیری لستل مستحب دي، بلکې دا الله حبیب فرمایلی کوم مسلمان چې د ساری او د ماخام د موس پسې دا درې پیری ولولي نو اس شی با اغتا ضرر او تکلیف نرسی او داغه به حفاظت وی. او د شپې هم د دوارو جهان او د سردار دا معمول مبارکو چې نبی علیہ السلام بکل بسترې تا د آرام د پاره راغې نو دا لاسونه مبارک به داسې دواړه راجمه کله لکه دعا چې مونږ غواړو، او دا درې واړه سورتونه به ولستل او بیا به په دې لاسو کې چف کړ. نو په مخ به شروع کا د بدن حوله حساب یا شاته ترکمی پوری چې بلاس مبارک رسیدل نو ټول بدن به مسحکو. دا سی بدری پیری د الله حبیب کول، دا سی بسکون دری پیری د الله حبیب صلی الله علیه وسلم کول. پدی سوره اخلاص کی گورا اصل کی د توحید اغا عقیده ذکر کئی، سوره اخلاص کی د توحید عقیده ذکر کئی. او دیتا دا قرآن شریف درے محصہ ہوئی، یعنی گورا دا سلور آیاتونی دی، تو یو مسلمان کا سورہ اخلاص لستو نو دمر ثواب با اللہ ور کی لکا درے محصہ لس پاری تلاوت چسڑے ہو کی، لس پاری تلاوت چسڑے ہو کی. او دیتا دا قرآن شریف درے محصہ پدی اعتبار بانی ہوئی زمائی عزت مندو، چی پدی سورت کی دا انبیاء علیہ السلام درالے گلو، دا آسمانی کتابونو درالے گلو، زمونگ استاسو دا پیدائش مقصد پروت تے. تا یو خبر لنڈو الفاظو کی یاد لرائی، تمام انبیاء علیہ السلام اللہ دنیا تا دید پارا رالے گلو چی اغیی دا دو خبرو بیانو کی. زن خبر دا سی دی چی دا اللہ دا شان سر مناسبی ندی، خو کافرو یهودو نورو جاہلانو د ناپوہی د وجنا هغه د الله صفات جوړ کړي. نو د انبیاء علیہ السلام دنیا ته دراتلو یو مقصد دای چې دغه خبره د الله نه نفی کی. یو وګوره ما طرف له ګورای ښه ته شوک راځي له بنو ګورای، دا یو مسله ده. موږ او تاسو د الله کتاب ته ناسیو، نو قرآن شریف لکه چا وکی خو سم نو جولای کی خیر واقع کی، ورنہ کل الٹا سرم کی گی. خبر با کل داسم کی گی کنا چید قرآن شریف لسڑے صحیح طریقے سارا وقت کی ندی او داداب و لحاظ و نکی نو گنا نقصانم رسی گی. اللہ وعدہ کرے او دا اللہ وعدہ دیر رشتی نوی چی سوکم دا اللہ کتاب تا پسوچ سمجھ توجہ سارا وقت کی دی دے دا پا جولای کی بخام خا خیر واقع کی. اے اللہ وعدہ فرمائے لے، ان فی ذلک لذکرا لمن کان له قلب او القى السمع وهو شهید. او دا علماء ناسی دی پی پوئیگی آیات مانا دادا اللہ و یقینا فدی کتاب کی نصیحت شتا دے. دا بے نصیحت کتاب نہ دے، دادا اللہ کلام نے خود چاد پار چچا ورت غوگی خے چا کے عقل شتا او دی تے غوگی خے او متوجہ دے. او دادا سی کتاب دے دی دار سوک محتاج دے. اے نبی علیہ السلام دے صحابوں نے قرآن ہوری دلے، دیتا عالم محتاج دے، دیتا طالب محتاج دے، دیتا نارینا او زنانا ٹول محتاج دی. دا سی کس پیدا کونے شئی چی دے کتاب دے کتاب اللہ ویلو اور دو تا محتاج نی، نو دے احتیاج پنیتی واو رہے. او خبر چی در لیا دے گورا دی صورت تا ولی دے قرآن درے میں ایسا وائی. تمام انبیاء علیہ السلام دنیا تا دے دو خبرو دے پار راغلی، زنی خبر دا اللہ دا شان سر مناسب ندی خو یهودو نسواراو مشرکانو ناپوهانو اغا صفات اللہ پوری تڑیوی انبیاء دغا نفی کئی او د زنی صفاتو اللہ مستحق دے خو خلق داغین نا خبر دی ناور تخیی چی اللہ دا دی صفاتو مستحق دے لکلنڈو الفاظو کی انبیاء علیہ السلام مونگو تا سلسوی چی زمونگ دا رکو زمونگ دا سجدہ زمونگ دا عبادت عبادت بدنی مالی جملہ عبادتوں مستحق سوک دے ایو اللہ رب العزت او دا اونی دا گٹی دا انسانان دا مڑی دا جوندی دا قبرونا دا شہدا دا مخلوق دے خدا دا عبادت مستحق ندی دا, دا عبادت مستحق ندی او کہ باز خلق کئی نو دا نا پوہی دے وجہ نہ کئی لیکن دا مرگری جمعہ کے ناس تو خبر مواری دا چی غالی مجھے بیا دارلوم دیوبن نفارغو ایمان روڑیو نو اتر ورتا ہندو تر ورتا وی جت ایمانو لے راڑے ویراش زمون کور سرا غ درگاہ دے چیز در لوخ ہیں چھ مونگا سکو خدا مسلمانان ما غشان کئی ہو ای دغم را فرق دے مونگ ولار بود تا سجدہ کو ای دی پروت تا پراتی دی پی گئی پی خبروانے نا عالم ورتدا ہوئی چھ ما دا دمون خوا کے کم کسکی چھ مسلمانان دی دغ ایمان میں ندر روڑے ما مدینی والا ایمان روڑے پی گئی پی خبروانے مدینی والا ایمان کی ہونی گٹی بھوت قبر انسان دتا رکو سجدہ دے عبادت اس قسم نشتا ندی تزک سلسل قرآن ہوئی چیدی کیا غا زنی خبر اللہ تا ثابتی کڑی نو زنی تی نفی کڑی کتا سو سو چکے کنا زمگا کلمم پا دو یعنی مسائل و مشتمل دا لا الہ الا اللہ پا نفی و اس بات نو پاگا کلمہ کس خبر اللہ نا نفی کئی سور تا ثابت ہے دغه شان د کنا دی صورت کې د الله نه څه خبره نفي کړي چې ګوره خلکو واوري دا صفاتونه د الله د شان سره مناسب نه دي او سی ورته ثابت کړي دي دیو جن راغلي چې څوک لس پیری دا صورت وای ګوره په مقصد هم ځان پویل پکار دي نو په لس پیرو ویلو با الله د جنت کې یو کور جوړ کړي او جنت ته ګوره د ایمان نه بغیر سړی تلی نشي نو دی ته ګوره دی ته ځکه صورت التوحید هم وای دیتا سورۃ المعرفت ہم ہوئی اور دیتا سورۃ الاخلاص ہم ہوئی دا با مونگو تاسو الحمدللہ دا اتفاقی مسئلہ دا چی مشرک کافر جنت نشیت لے نو دا چا سر چی دا کمو اعمالو دا ویلو نا دا جنت وعدہ شوی نو دی کی دیمان مسئلہ پرتوی لس پیری چی دا سورۃ سوکوی جنت کی بورتا اللہ کور جوڑ کی اور دا دی سورۃ سر چی دا چا محبت ہوئی نو دا دی صورت محبت باغ جنت توردن نکی نو دا صورت بار بار ویل پدی بانی زمائی زتمن دوزان پویول اللہ اکبر بسم اللہ الرحمن الرحیم قل افرمائے اے زما حبیب دی امت تدی ہوا شان دا دے اللہ احد اللہ یو دے اللہ احد اللہ یو دے اللہ سمد اللہ بی نیاز دے بی حاجت دے سمد اغزاد توئی چٹول مخلوق ورت محتاج بھی یو داغ اچھا تو حاجت نوی سمد اغزاد توئی چپ کائناتو کی سمر سوگ دی نو ٹول ورت محتاج دی خدا اللہ اچھا لے ضرورت رشتہ اے انبیاء علیہ السلام اللہ تو محتاج دی کنا حضرت موسیٰ علیہ السلام وی رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر اللہ اسرا لے گے زو محتاج او اللہ قرآن شریف کی فرمائی لی یا ایہا الناس انتم الفقراء الی اللہ اے خلقو تاسو ٹول اللہ تو محتاج یو اللہ دے چی اچھاتے حاجت نشتا نی انبیاء علیہ السلام تا حاجت شتا نی اولیاء کرام تشتا نی مرو تشتا نی جوندو شتا دا اللہ یو نم دے الغنی دا الغنی مانا دادا دا ہرچان بے پروا دے دا ہرچان سدے بے پروا دے دیو جن باز علماء کرام دا ذکر کری دی تفسیر مدارک او دی چی دا اسومت دا رب العالمین اسم اعظم دے اسومت سدے نگورا کل پا حاجتونو کی یا سومدو دا وظیفہ کئی سڑے او علماء لکلیم دیوئی دا اسماء حسناء بارا کی چی سمر احادیث راغلی پاغٹولو کی پہ اتفاق دا محدثین دا حدیث سندن یعنی مضبوط تے. او اگا حدیث کی سر اگلی نبی علیہ السلام تیرے دیو صحابی دعا کولا بے اللہم انی اسلوکا بے انی اشہدو بے انک اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. دی حدیث نا سندن دا اسماء حسنا مبارک بل حدیث معتبر نشتا. اگا صحابی وی اللہ ز سوال کوم زکز گواہی کوم چتا اللہ تصمد تلم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. دوار جہان سردار فرمائل وی دے دا اللہ نہ دا اللہ پا اغا نم غواڑی چاہ اسم اعظم دے پی گئی خبر بات ندی گر دی کی دغ اللہ نم راغلے دغ دعا کی او دغ د سومد نم راغلے دے. نو پٹول روایاتو کی چی ذکر دا اسماء حسنا اور اغلے دا حدیث پٹول کی سندن مضبوط تے نا اغا ادعا کیم دی صورت اغا ٹول مضمون پروت تے. نو یا سومد سر زما عزت مند دعا گانے کول اللہ سومد یا اللہ یا سومد دے سر اللہ نسوالو نکول. اور دا سومد دا اللہ پا خصوصی نمونو کرے دیو جن زمون دی ملکی او مصیبت دا دے اغا نم نیم گڑے کئی عبد الرحمن تا رحمان وئی عبد الصمد تا صمد وئی علام کی صمد او رحمان دا اللہ پا خصوصی نمونو کرے نو دا سویل پکار ندی پکے پا خبروان. او بی استاسو دیکلی دا کم مشہور بزرگ چی تیر شوے عبد الرحمن بابا رحمت اللہ لے دل خمولیان پا ممبرم عبد الرحمن بابا نوئی رحمان بابا ولوئی پکے پا خبروان. علام کی رحمان دا اللہ نم دے عبد الرحمن دا بند نم دے وشے پا خبروان. اور آبازی علماء او خبر ہے کہ خواغتی دیکھیں نہیں چلی وی وی یجوز لشعراء ما لا یجوز لغیرہی پھر یہ خبر روان ہے وی شاعر دا پار آبازی خبر روائی او بلچا دا پار روانی اگر دا قاعدہ نہ دا اے شاعر کل دا ضرورت شعری او دا وزن پرکے دو دا پارا دا قواعد دا عربیت نا مخالفت کئی دا نحوی او دا صرف دا قوانین نا مخالفت کئی نو د شعر د جوړولو د پاره خیر دې که قانوني صرفي او نحوي دا ختم شي. وګوره دا مسله نه ده چې شاعر د پاره روا دي چې د پیغمبر مخالفت دی وکي دا مسله نه ده. اخو ویل لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق د مخلوق د پاره دا خبره جایز نه ده چې د خالق نافرمانی دی وکي دا الله نافرمانی چاته جایز نه ده دغه خبر باندې د دیو جن وګوره د عبدالرحمن تا رحمان ویل دا گناہ دا دا یو مفسر نہیں لکھلی ٹول مفسرین لکھلی کہ عبد الرحمان دا چانوں گی ہوتا تا رحمان وی دا گناہ دا او دا ہے چہ پدغا عقیدے نوے چہ رحمان خسوک بندل نوے چہ پدغا عقیدے نوے نو گناہ دا او کپا عقیدے وی او خبر چہ لری رسی نو نم رانو لزما عزت مندو نری پکار. اللہ الصمد اللہ بے حاجت دے بے نیاز دے او ٹول مخلوق اللہ تا محتاج دے. لم یلد دی اللہ اولاد نشتا ولم یولد او دا اللہ دا چا اولاد ندے ولم یکن لہ کفوا احد او نشتا دے دی اللہ سرا برابر حصوکم پیسی او صفت کی. وردی دو آیاتنوں کی رب العالمین تس صفات ثابت کر اس پدی درو آیاتنوں کی نفی کئی لم یلد اللہ اولاد نشتا وردا مختصر جملہ دا خودی کی دسور مشرکان و نفیو کا یہودیان گرا مخ کی کافر تیر شوی دئی بوی عزیر ابن اللہ تاسل تیر شر کا نسور توبہ کے وی بے عزیر علیہ السلام دا اللہ زویر دا نسوارا حسن دا قیدہ دائی وئی المسیح ابن اللہ نو لم یلد کی دائی نفیو کا دا اللہ اولاد نشتا. مکی مکرمی مشرکانو دا غی دا کی دوائی بوی الملائکت بنات اللہ وی بیدا ملائک العیاذ باللہ دا اللہ لون دی نو لم یلد کی دا ٹھول نفیو شوا چی دا اللہ اولاد نشتا دا رب العالمین لون نشتا ولم یولد. بعض مفسرین دلتا دا اشکال ذکر کرے چی پا دنیا کے خدا سے کافران تیر شیوی دی چی اللہ تے زامن اولون ثابت کری نو قرآن زکن نفیو کا خدا سے کافر پا مخد زمک تیر شوی زمانہ کی نہیں تیر شوی چگنی دا دی عقیدوی چی اللہ علی عزو باللہ دا چا اولاد دے نداو لم یولد کی قرآنو لی دے دی نفیو فرمائلا نباز علماء دعوی چی دا لم یلد دا دعوی واو لم ولم یولد پاغی دلیل لے کافر توئی د الله اولاد نشتالونه او زامن نشتوي وای دلیل پیسره وای تم نشي دا چا اولاد نه ده ٹھیک ہے خبره دي توئی اغا قران اغا دلیل ذکر کوي د مسلماتنا دشمن توئی ګوره تم منی چلا د چا اولاد نه ده نو چې دا منی نو داوم تسلیمه چلا د الله اولاد نشتا د الله رب العزت اولاد نشتا اباز دا سمویلی چی گورا شریکان اصل کی دری قسموی لکہ دا سوک شریک کاروبارو نکی نو دی پی پوئی بازی شریک کتا شریکوی لکہ تا زر روپی چولی او دا آغا پینز سوائی او کل شریک بروی او کل برابر پا برابروی نو لم یلد کی وی خکتا شریکی نشتا اولاد دا پلار نک شرانوی ولم یولد کی وی برا شریکی نشتا پلار دا بچو نسوی بشریکا برا شریکی نشتا ولم يكن له كفوا احد کی وہی برابر شریکی نشتا نگورا نفی بالکل یہ فرمایلا خطا شریکی نشتا بر شریکی نشتا سوک ور سر برابر شریک نشتا نشتا دے اللہ لرا برابر پیو صفت کے حصو کم اگر صفات کم دی چاہیے کہ ور سر سوک برابر نہ رہے اولاد سوک ور کئی بیماری سوک لرے کئی او بیماری سوک راولی پدی صفاتو کہ اللہ سر سوک برابر شتا پا غیبو بانے پوئی دل چا صفت دے اس کدا سی بازی دے انہی کیوں یہ رزنانہ روتے اوڑے دا تجربہ کھارا دا وہی لاس گوری و نصیب معلوم ہے قسمت معلوم ہے سوک نجومیانو تلا سنخے وہی جرا قسمت و نصیب میں معلوم کی نجومی پا غیبو پوئی گی سورہ اخلاص کو ار وقت منگو تاسو آئیو چہ دا اللہ سر دا اللہ پا صفت کے حصو کم برابر نشتا دا اللہ صفت دے پا غیب و پوئی دل نو مڑی جوندی ما سوا دا اللہ نا سورہ چی دی دا پا غیب و نپوئی گی دارنگی ہر زی کی حاضر ناظر دے چا صفت دے دا دا اللہ صفت دے نو دا دبل چا صفت نشکی رے نشتا دے دی اللہ لرا برابر حصو کم پیو صفت کے اللہ اکبر بسم اللہ الرحمن الرحیم دارست دو سورتنا علماء کرام لکلی وی گو رسول چی بہترین خزانہ لا سلرا شکنا نو دا خزانی بیا علا سڑے مالک کی دیشی چی دلے دی حفاظت طریقہ مورزی لکہ تش مال گٹل مقصد نوی مالو گٹی بیا دا غی حفاظتم پکاروی نگو رسور اخلاص کے د توحید د خزانے ذکر کو د توحید د خزانے نے بہتر خزانہ شتا اس در لوئی گور خزانہ بہتر خودی منتی خود دی دو قسم دشمنان نی یو ہا دشمن دے چھ پ نظر راضی او بلاغ دے چھ پ نظر نہ راضی دا خزانہ وتی سنگ ساتے ندا سور فلق او سور ناس چدی تا معوذتین وئی دا د دغه خزانه د پاره یو دیوار ده او د هغه د پاره یو شپول ده او د هغه د پاره یو حفاظت ده او دا غره پوره دمم نه اکثر مسلمانانو کو قران شریف نیم ویلی دا د سورتونو ورزی د دې غنته دم نشتا او دا کم مشهور دمګر چې روزی کنه دا د خطرې نه خالی نی بګه خبرو کله دا سی ویر دمګر روته بګه ناغله بس زنانه خو بیا نه پوي یو دو درې زنا نارینه چې ورشي وای دمګر راوته و زنانه ورته ورماتی شي او د کم سړی چې د زنانو سره واسطه رااله په دواړو جهانو سردار فرمایلی کم زه کی چې پردې سړی یو زنانه راځم شي درې مور سره شیطانی درې مور سره شیطانی په دې طریقې دا اجرا مشهور دمګری بس عالم دم درزی سورې فاتحه هر مسلمان له ورزي کنه ورزي روایتو کې راغلي دي کې د هرې بیمارۍ ټیک دا چ خام ہاتھ وے چرز گنہگار نو یو متقی عالم گورا چستا پ جماعت کرے اغلا وای جی دم کا دا جاہلان اکثر دا جاہلان دم گر چے گورا دی پلو گورا خراب دم پ پٹا وای او استاد دو کو کولو دا پارا اغا قرانی ایتون تعالی اورے نور وی ساحر یا جادوگر او پدی طریقے زان تخلق سے کیرا ماتائی او کل دا سیم کئی کارونا گورے دا یو مسئلہ علماء ذکر کرے چی شیطان انسی او جنی کل یو کم سل کارون د دین بدربانے کئی د دیوی گناہ دا واقع کی دو دا پارا چا عقیدہ دے خراب کی او گڑ وڈ کی سل یو کم سل کارونا بدر بانی دے دن کئی او دا غیو دا پارا بے دا دور طریقہ جوڑ کری پھر گئی خبر بارا ندی اول صورت کے دا ظاہری دشمن ذکر دے او حدیث پاک کے راغلی دا دوار و جہان و سردار فرمائی ما تعوذ المتعوذون بمثلہما پناہی ندا حاصل کڑی پناہی حاصل ان کو پمثل لدے دین مخ کی بوید اللہ حبیب مختلف قسم دمون پزان او صحابو و چول وچکل دا دو سورتون نازل شوی دی بے پدے اکتفا فرمائے لی دا ہر بیماری دا سشے دا علاج دے دا ہر بیماری دا پر دا علاج دے آخر کی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم چکل وفات کے دو نوم المومنین عائشی صدیقی رضی اللہ عنہ پدے سورتون دم کڑا وہ امام بدا اللہ حبیب نامیشہ اور عیدل چی پدی سورتون بیزان دمولو ناخر کی چکل بیمار شو نو بی بی فرمائی ما بدا سورتون لستل خود تبرک دا پار دا آغی پا مبارک و لاسونو بمی چفکول نو دا آغی اغا لاسونو بمی دا آغی پا بدن مبارک بانی راخ کل دا آغی پا بدن مبارک بمی راخ کل بسم اللہ الرحمن الرحیم قل افرمائے حبیب اعوذ برب الفلق پناہی غوانم برب الفلق پرب د سبا بانی اے پناہی ورکول والا سوک دے فوق الاسباب پھر گئے پہ خبر بانی دے تا گورا چے ما یعنی فوق الاسباب دے بلچان پناہی غوانے دے تا شرک فی الاستعازہ وئی تا سکورا دے پختنو بازی خبر اللہ سوچ کے وئی پا خواب دے پختنو مونگ دے فلانی دے پنج دے لان دیو پھر گئے پہ خبر بانی او کہ نوری شیگانو پنج خور چلی دلی کنا دای بمی مونگ دا فلانی بابا دا پنج دلان دیو دا غد افاظت دلان دیو نا پناہی ورکولو والا سوک دے دا دا مشرکان وقیده و دا اسلام نمخ کی آغای چی با یو سہراو یو زنگل کی دی رشول آغای باوی اعوذ بی سید هاد الوادی دا دی علاکی پا مشر پیری بانیز پناہی غارم دا دا مشرکان وقیده و اعوذ بی سید هاد الوادی قرآن راغوی نا اعوذ باللہ پنائی با دے چا پنمی دا اللہ رب العزت پنم بھئی نگو را فوق الاسباب دا نور سیزونو نا پناہی غختل پیریانو نا غختل یاد آوائی چی مونگ دا فلانی دا نظر دلان دیو او مونگ دا فلانی دا لمن دلان دیو مونگ دا فلانی دا پنج دلان دیو دے تاغ شرک فلست عازوائی پناہی ورکول والا سوک دے وہو یجیر ولا یجار علیہ پناہی ورکول والا سوک دے دا اللہ مقابلہ کی سوک چال پناہی نشی ورکولے او فرمایا اعوذ برب الفلق پناہی غارم پرب دا سبابانی فلق پلا مانا علماء تفسیر دا سکڑے وی دا چاو دو لوئی لکتا سلمخ کی سورہ نعام کی تیر شل فالق الاسباح فالق الحب والنوا اللہ چون کے دا سبا دے چون کے دا دانو دا ڈکو دے پختو کے دمون دا پختانا و اشپا اچھاو دا کنا نگورا دا تو رشپا سو کو چاہی دا دین تک سپین سبا چارا ویستو دیو جن بازی دا فلق مانا پا خلق سرکڑے وہ فرمائے پنائی غارم برب الفلق پا رب دا سبا باننیم من شر ما خلق د شر د هغنا چې پیدا کړی اور هر شی چې الله پیدا کړي نو پدیشی کې خیرم پیدا کړي او شرم پیدا کړي نو کم سیزونه چې الله پیدا کړي او پائے کې کم شرو نه ني نو د پیدا کون کی پزاد دا نه پناهي غواړم او من شر ما خلق کی عموم نه شرون علماء حافظ ابن قیم رحم اللہ دے دی دو سورتوں نے تفسیر لکھے بدائے الفوائد داغ سلور جل کی کتاب دے نداغ پاخیری جل کے دا معوضت نزان لے تفسیر لکھے اور دیر عجائبات پکرا جمکڑی آوئی دا شرون دو قسم دی یو گر ظاہری شروی او یو شر باطنی دے ظاہری شر سدے لکہ مار لڑم دشمن انسان تکلیف در لرسی دی تا ظاہری شر وی یو گورا دا سیدے چیغی تا باطینی شر وی لکا شرک کفر کینا حسد غیبت چغلی ندیکی دا ٹول شرون رالل من شر ما خلق دا شر دا غر چی پیدا کنی نی کمار دے ک لڑم نے ک انسان دے ک شرک دے ک بدعت دے ک رسم دے ک رواج دے ک کینہ دا او ک حسد دے د دی ټولو ظاهری او باطینی شرونو نا د رب الفلق پنم باندې پنای غاړم ومن شر غاسق اذا وقب او د شر دا غتیرینا اذا وقب کلا چې دا تیار خورشی آشپنی میتورشی تیار خورشی او دے ذکر گرد دا من شر ما خلقی عموما ذکر کو او اس خصوصا دری سیزونا ذکر کئی پا دی عموم کی دام راغلی خدا تخصیص دی وجہ نکی امیشہ چشپنی میلورشی نو غل غلا پس روزی سوک دا چا قتل پس روزی او بازی دی مشرانو لپتا دا اکثر دا کوٹ گرو تاویز گرم دشپی سی یا پا قبرستان کی ناس یا زنگل کی ناس یا سو غریب را پا مخکڑے پی گئی پا خبرمان او اغبان کوڑی او منتری کئی ومن شر غاسق نذا وقب او دا شر دا غتیرین اکل چی تیار خورشی ومن شر النفاثات فی العقد او دا شر دا غنفسنو پکو وهن کنا پا غٹو کی اے غلط کوڑی کئی او تعویزو نا کئی غلط دمو نا چئی او دا دای نزکه گوره اے تاسو له خدا مسله نه معلومه دی غلط او تعویز ګورو چې خلق سوره پریشانه کړي کنه دور پریشانی دی بل چانی شاو چې کم خلق قران ته ناراضي نا غریب خور سره یری دا منی چې داسې دکانداران دي چې غریبانان چغي وای او دا به تعویزګر ته کلنګ علی لکه دا بازی ضرور چې پکلی کی کلنګ علی وای کسر اکه نو بدر پسې تعویز کو مو دې مو چې بس کچا تعویز کو نو بس زمړ کېګا الکه ژوند په تعویز کې نه عزت او ذلت په تعویز کې نه خیر او شر مالک سوک دی نو بازی تعویز گرو خلق پریشانہ کری اب بازی وہمیانے میں کہ چاہ کاغذ اومن تو اغوی جدی کہ پاک نومی نہیں دیوار کے والا کی خوبز دا غریب سودائی دے ویچارہ بانے تعویزو نہ کری اب بیا پاکی ہوئی از غیب پاکی خاخو اگر پاکی می خاخی نو بیا خدا غریب دا سیدے نو دا وہمیان غریبانان کا چاہ تسیع علم تراشنا اور تسیع لا رو خائے او کدا سی پبل چاہ پیخشی نا غریب اسی وہمی او چی تعویزگر لڑی شاولوی دا ہو دا بانے چاہ پیریان کی نولی پیگے پھا او کله ولوی پینځه سو دی کله ولوی لستی او دوه درې وی پکې اندوانم دی پیګه په خبره وره ورته یو ډاکټر لسوک لړ شي او هغه بیمار لوي چې ته خطرناک بیماری غا ډاکټر ل خلک لیونی وای کنه وای وله وایره یو لیونی ډاکټر باندې وړې درې ګوره بیماری راکیو مخامه خرا لوي وګوره دی تعویزګر لسوک لیونی نه وای چلکه سړی هو هم را په مخه کړو دغه جمعات داغه علاج دې دې نه تا نورم وهمې کو پیګه په خبره وره دا پدی ترتیب مانے سے کوئی ومن شر النفاثات فی العقد او دا شر دا آغا نفسنو پکو وہنکو نپا غٹو کی اگر نفاثات دا پارا آغا نفوس موصوف روبا سے حافظ ابن قیم رحم اللہ ذکر کری ویسل کی صحیح حدیث کی راغلی چدا سہر خلبید ابن عصم کڑے وائے و سڑے نو عبادت دیدے کہ نفاثات چونکی مونس سی غوا نو عداد یو مفسر قول امام ابو عبیدہ چاوئی لونوی کڑے نو بیا خام حدید پارا زنانا رو باسی آوئی نا دیل ضرورت نیچے صحیح حدیث کی راغلی چھے سہر چا کرے سڑی کرے لبید ابن عصم کرے نو دیل کی نفاسات دا پارا بنفوس رو باسی دا شر دا غا نفسنو پکو وہنکو نپا غٹا کی نو دا مانا دا حدیث سر موافق شوا او که زنانا والا رو باسی نو بیا بدا شی چی دیلے کی خوئی جدا یار سہر زنانا کرے و حدیث کی راغلی چھے سڑی کرے د شر دا نفسونو پکو وهن کو نه پغټو کی ومن شر حاسد اذا حسد او د شر د حسد کون کی نا کله چې د حسد خکارا او سرغن کی اور دی سورتونو د نزول و جمداوا چې نبی رحم السلام باندې سیر شو خو پته ورته نه لګی دا سلوی خرج وی پته نه لګی دا بعضی مفسرین لیکلي دوارو جهانو سردار دی یهود په کوڑی کړي پته ورته نه لګی او دا یو مسئلہ دا چھے سحر دا وجن انبیاء متاثر کی سکر دا جادو دا بیماروں نے یو بیماری دا نبی بشر وی بشر بیماری گی نو سحرم پہ اثر کئی سحرم پہ اثر کئی او دا مسئلہ چھے انبیاء دا سحر ناڑو متاثر کی گی نا دا مسلک دا معتزلہ ہو دے دا اہل سنت والجماعت نے خبر لیم خیال رسے نو ایداد یو مفسر قول لے امام ابو عبیدہ چاوئی لونوی کڑے ہو نو بیا خام حدیث پارا زنانا رو باسی آوئی نا دیل ضرورت نیچے صحیح حدیث کی راغلی چھے سحر چا کرے سڑی کرے لبی ابن عاصم کرے نو دے کے نفاسات دا پارا بنفوس رو باسے دا شر داغا نفسنو پکو وہن کو نپغوٹا کی نو دا مانا دا حدیث سر موافق شوا او کزنانا والا رو باسے نو بیا بدا دے شیچی دے کے خوئی جدا یار سہر سہر زناناو کرے و حدیث کے راغلی جی سڑی کرے دا شر داغا نفسنو پکو وہن کو نپغوٹو کی ومن شر حاسد نزا حسد او د شر د حسد کوونکی نا کله چې د حسد ښکارا او سرګن کی اگر ادي سورتونو د نزول و جمدا وا چې نبی رحم السلام باندې سحر شو خو پته ورته نه لګیدا سلوی خرج وای پته نه لګیدا بعضی مفسرین لیکلي دوارو جهانو سردار دی یهود په کوډی کړي پته ورته نه لګی او دا یو مسله ده چې سحر د وجنه انبیاء متاثر کیږي ځکه دا جادو د بیمارو نه یو بیماری ده نبی بشر وی بشر بیماری گی نو سحرم پہ اثر کوي او دا مسله چې انبیاء د سحر ناډو متاثر کیږي نه دا مسلک د معتزله او د اهل سنت والجماعت نه خبره له خیال رسید د بیا نبی رسول سلام ته د وحی په ذریعہ پته لګی دا وسم ګور باز خلک وی کوډه چا کړی وګوره دې کوډه پته شاله نه لګی بګی خبر وا ایزل یو کس راغی وی دا ایره کوڑی میراڑی چی تیم لگو گوری وی یو ملالا میو خولی اغوی چی دا خوڑی ری خطرناکی دی او دا یو بلتا وی زمشتا بلگیت خبر با نو ما ولی چی بلستا خو یادر بانی دکڑی یا با دا غیب داوا کئی نو کسو کوئی چی پا غیبو پوئیگم ما مسلمان نی ابر علم خیال رسیدو کچا داوی چی پا غیبو پوئیگم نا مسلمان نی نو ما ولی دو خبری یا خو بدے پا غیبو پوئیگی یا دا تاویزون در بانی لکه دچی کڑی دا کو رہے سے یو ٹھوکے جوڑا کلی کلی دا سیوی کا نا مو سے رو طالب و سلاڑو دے چھوٹا لاہور اگوی زمون پا کلی کی یو تاویزگر دے نوی زمون پا کلی کی یو عالم دے دارلو میں دیو بند نفارغ دے اگو مقتدیانو ساری موزی اوکو یا ایلی ویجی بے گا دا سے باہر قضائے حاجت تلاڑو نوی دی تاویزگر پا قبرستان کی تاویزو نخوا خوال بے گیت خبر بارے دا دا سیجی دے شپی پا خپلا خاک کی بیا تالو ادا کبرو لٹو داو لٹو نو روی باسی بے گیت خبر بارے دے پخپل اکثر خخ کڑی او دا مسئلہ علماء ذکر کرے کلا بت ناس تے او طالب وے تامن خوش تاویزونه کڑی دور دور پیسے بدل لگی روی باسم نو تبا ناس تے اور غرزی نو علماء لکلی چے دا جادوگر وی پیریا نے تابع کڑی او بس بتانے پیسے واپس تے وغیل وے تاویزونه رو غرزا و ایمان ایم لوٹ کو او پیسے ایم نے لوٹ کے بگے خبر وا ومن شر حاسد اذا حسد او د شر د حسد کو ان کی نا اذا حسد کلچ حسد سرگن کی اللہ دے منگو تاسو حسد نمساتی پختانو پا برخ حسد امرسے دلے نو کنا او حسد سلو ایسوک پا دینی یا دنیاوی نعمت کے رئے او تداغی دا زوال کوشش کے اللہ دے منگو تاسو دا حسد نمساتی اللہ اکبر بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس و فرمائے اے حبیب پناہی غارم پرب دخل کو چد ٹول کائنات رب دے پالن کے دے مربی دے ملک الناس او مالک و بادشاہ د ٹول خلق دے الہ الناس او معبود دے د ٹول خلق ورمخ کے رب العالمین یو صفت ذکر کو اعوذ برب الفلق او دکم سیزن نے چ پناہی غختان وغیر سلور ذکر کر یو عموماً او دری خصوصاً او دے کی گورد اللہ نمونے دری ذکر کل برب الناس ملک الناس الہ الناس او دا کمشینے چی پناہی غواڑی اگا یو دے ذکر دے کی دشمن شیطان دے او پا نظر خکارینا نو دا اللہ رب العزت غدری نمونے ذکر کل او فرمایا پناہی غوارم پا رب دا خلق و سرات چی بادشاہ دا خلق دے او معبود دا خلق دے من شر الوسواس الخناس دشر داغ وسوسی چونکینا الخناس چه غرستو کیو پٹی گی چکلل اللہ ذکر واوری اے پا مونگو تا سدا سی او دشمن مسلط تے روایاتو کی راغلی گورا 24 گھنٹے پا مرچا کے ناستے بعضی دشمن کو با گھنٹا ناستی رشپیہ با ناستی نو درازی با خوب ورشی شیطان 24 گھنٹے پا مرچا کے ناستے او دے پدی انتظار وی جدا سڑے بس وقت دا اللہ دا ذکر نہ غافل کی نو چکل سڑے غافل شی دے ورتا وسوسیہ چے دا گناہوں او کلچ یو مسلمان ذکر کئی سبحان اللہ وی تلاوت کئی نو دے ذکر وقت کی وسوسہ نشی چولے دیو جن گور ار وقت کی ذکر پکار رہے. دکان کے ناستے پلار روانے ذکر کوا. حدیث پاک کے راغلی صحابہ کرام وئی چ نبی علیہ السلام پہ مجلس کے کی ناستو نو مونگ بشمیرل چ سل پیرے بے استغفار و توبہ ہوئی. ہر وقت ذکر کو خناس ورت ذکر وئی پٹی گی اور است کی گی چکل ذکر دا اللہ واوری ہو چکلت غافل شنو دے را متوجی کی گی د شر د وسوسه چون کینا الخناس چې دې رستو کی یو پټی چې کله الله ذکر واوري الذي داغ دې وسوسه فی صدور الناس وسوسه چې پسینو د خلکو کی د شر د فساد د شرک د کفر د بدعاتو من الجنه والناس برابر خبره ده کدا وسوسه چون کې د پیریانو نه یو کده خلکو نه. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. درود شریف وای وای. اللهم صل علی محمد و علی محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی ابراہیم انک حمید مجید. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد. وردا مسئلہ دا قران شریف دا ختم پس اللہ رب العزت دعا گانے قبل ہے خود دعا پارس آداب و شرطوں دی. علی رضی اللہ تعالی عنہ تو شکر غلے ہو چمنگ دا اللہ نے دعا واڑو سنگ واڑو یو خو یقین سر واڑے اے دا اللہ سے پورتا کئی دعاڑو جہان سردار فرمائی لی او صحیح سند سردا حدیث ثابت تے چکل بنددا صلی اللہ تو وګړی نو د دوار جهان سردار فرمایي چې رب العالمین وای ما ته حیا راضی چې دا لاس خالی پرزم ټیګه په بابا د باز شریفان او خلقم ګره دا صفت تے قسم دې چې هغه مرګ قبلای خو چې دا هغه در اوجری لراشینو خالی لاس تل نه قبلای د حضور پاک صلی الله وسلم بارک راغلی چې کله چا سوال کړي نو نه نری کړي دا خو د بند صفت ده نو د مالک او خالق بصور الوی صفت. یو زنانه په خپل لاس یو صادر او بولو حدیث کې راغلی اوبید الله حبیب تراړو ادا می په خپل لاس جوړ کړي چې تی واغوندي نو د الله حبیب دا صادر نه لنګو والو او بار روته ډیر خشته صحابه لخکارې ده. یو صحابي چې لوکتل نو د الله حبیب دا خو مال راکې تا اللہ حبیب سونوی او مجلس نے چپاسی دو کور تلاڑو بسلتے آغا لنگ بدل کو وین غاڑو لو اغلے رولی گلو دی صحابی تا نور صحابو دیر غصو کا چگو رسول خان دی کولو او تا دا اللہ دا حبیب نو غختو اگر تے قسم دے کدی دا پارا میں غختے چی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دیو باسی زدی واچوم مائی چی دا میں کفن شیش دا حدیث کی راغلی پا طول عمر کی دا اللہ حبیب چی چاس غختی نے نرکلی نو دا خدا اللہ بندہ دے رئی صفت دے نو دا اللہ بسور الوی صفت دے. یو خودی یقین سرا چے لاس دے پور تکل اللہ وعدہ کری چے دا خالی لاس نپریز یقین سرا اللہ نو غوڑائی او دام ضروری دے چے سڑے مخی دے خفل گناہون نتو با باسی چونکہ دا قرآن مجلس دے او دا زید دروغ دیبنا اے چے سمر یئی اخلاص سر تو با باسے ہر چال اللہ پتے جماع کے سور سور نقصانات و عیبو ندی نو کله چې سړی اخلاص سره توبه وباسي او دا غې نه پس دعاګانې غواړي هغه الله قبلی کله گناهونه رکاوټ جوړیږي د دعا د قبلې دوه لپاره. اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد کما صلیت علی ابراهیم وعلى آل ابراهیم انک حمید مجید. اللهم بارک علی محمد وعلى آل محمد کما بارکت علی ابراهیم وعلى آل ابراهیم انک حمید مجید. اللهم انا نسالک بان نشهد بانک الله لا اله الا انت الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. اللهم انا نسالک بان لك الحمد لا اله الا انت الحنان المنان بديع السماوات والارض يا ذا الجلال والاكرام يا حي يا قيوم نسالک. اللهم انا ندعوك الله وندعوك الرحمن وندعوك البر الرحيم وندعوك بأسمائك الحسنى كلها ما علمنا منه وما لم نعلم أن تغفر لنا وترحمنا يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير الهكم اله واحد لا اله الا هو الرحمن الرحيم الف لام ميم الله لا اله الا هو الحي القيوم يا الهنا واله كل شيء لا اله الا انت يا الهنا واله كل شيء لا اله الا انت ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء وكونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة انك لا تخلف الميعاد ربنا لا تجعلنا فتنه للقوم الظالمين ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما اللهم يا كريم نسالك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم طهر قلوبنا من النفاق واعمالنا من الرياء والسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية رغبتنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا اللهم فارج الهم وكاشف الغم ومجيب دعوة المضطرين رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمني فارحمني رحمة من عندك تغنيني بها عن رحمة من سواك اللهم التف بنا في تيسير كل عسير فإن تيسير كل عسير عليك يسير اللهم إنا نسألك اليسر والمعافاة في الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك حبك وحب حبيبك والعمل الذي يبلغنا حبك اللهم يا كريم اجعل حبك وحب حبيبك حب إلينا من أنفسنا وأموالنا ومن أولادنا ومن الماء البارد اللہ زمونگا اور تمام امت مسلمہ گناہوں نہ معاف کی اللہ زمونگا اور تمام امت مسلمہ گناہوں نہ معاف کی اللہ دا آدم علیہ السلام دا دور نہ تروس پورے شور مسلمانان مومنان وفات تھی اللہ دا غی سر دا رحم دا کرم دا مغفرت اور دا بخن معاملہ کی اللہ دا سورج وندے امت تے زمونگ دا قبر اور دا خیرت فکر جوڑ کے زمونگ پہ زنو کس تا استاد حبیب صحیح مینہ واچے اللہ من قرآن و سنت علم و پدید عمل کو لطوفیق را نصیب کیا یا الہ العالمین امت مسلمہ دے دنیا پا گٹ گٹ کی پس پریشانوں کے چلے یا اللہ تا دے طول امت دینی دنیاوی طول پریشانے ختم کے اللہ دے مسلمانان پا دی ملکنوں کی دا بدمنی چلے الہ العالمین دا بدمنی پا امن بدل کے اللہ دا شر و فساد پا اصلاح الہ العالمین بدل کے سمر بیماران دی اللہ شفاء کاملہ ولور کے اللہ سمر بیماران دی شفاء کاملہ ولور کے اللہ دے چا اولاد نشتا نکمل صالح اولاد ولور کے اور چا اولاد شتا تین والدینو دستر گو اخوال جوڑ کے نچا پا منز کی دشمنی او طرف گنائی دی اللہ پا دوستی او محبت بدلے کی پدے ناس تو مرگرو کی بازی مرگرو سو حاجتو ندی دعا دا پارے ویلی یا چا ندی ویلی واللہ دے ناس تو رونو اور ایدن کو مسلمانانو پزنو کی چیس شریع دینی دنیاوی حاجتو نوی اللہ استاد کتاب دا ختم سلسلہ کے ناسیو او کستار کتاب دا ختم پا وقت دعا نقبلی گینو اللہ بلزے با دعا قبلی دو کمی اللہ زمان دا ٹولو شریح حاجتو نا پورکی اللہ زمان دا ٹولو شریح حاجتو نا پورکی رب العالمین تمام امت مسلمہ په حال باندې رحمه غدازه آباد لره الہ العالمین دې کې دا درس د غشان جاری لره د خودن کو په عمرونو او په مال او په اولاد کې برکات واچه او د زده کون کو په مال او په اولاد کې برکات واچه الله مونږ د دې خپل کتاب نه تر مرګه کټکېما الله مونږ د دې خپل کتاب نه تر مرګه کټکېما الله زمون د کوم مسلمانانو ورونو مین د خويندو چې قران سره تعلق نشتا الله د ټول د دې کتاب سره د تلاوت تعلق جوړ کړي الله د ذکر تعلق جوړ کړي الله د دې کتاب سره زمون د عمل تعلق جوړ کړي الله د قران شریف زمون د فارغ نجات ذریعہ وګرځي الله په موږ باندې دا حجت او دلیل مګرځي الله موږ د دین د خدمت نه کټکې ما الله مسلمانان چې د دین په مختلفو شعبو کې کار کوي ته د ټولو مدد او نصرت وکړي خو الله هر شعبه د افراط او تفریط نه ساتي او الہ العالمین د اعتدال په لار روان کې د افراط او تفریط نه ساتي الله د مدارس دینیه او مدد او نصرت وکړي د تبلیغ په نوم کوم کار کوي الله د دې مدد او نصرت وکړي صحیح مجاهدین الہ العالمین دای مدد او نصرت وکړي الہ العالمین سمر محاربین کافر دی که نصیب کی ہدایت وی اللہ دام استاد حبیب امت تے تو ورتا ہدایت وکے او اللہ که نصیب کی ہدایت نی استاد حبیب دا مظلوم امت پریشان کرے اللہ پہ آسمانی قہر سرے ہلاک و تباہ کے اللہ دا فلسطین دا مسلمانانو مدد وکے اللہ دا عراق او دا لبنان دا مسلمانانو مدد وکے دے ملک دا افغانستان دا کشمیر دا ټول غمزدہ مسلمانانو الہ العالمین مدد او نصرت وکے اللہ پر دے ملک دا کم حکمرانان دی اللہ نیکانے کے اور کدے دے پہ نصیب کے نیکی نی اللہ نیکان راولے اور دے دے ملک نا پدا سی طریقے لری کے چھ دا ملک پہ خراب نش اللہ زمین دے ملک دا بدامنی دا الہ العالمین دا زمین دے گناہنو وجدا اللہ دا مسلمانانو ملک دے پدے کے مدارس دی پدے کے دیندار خلق دی اللہ زمین دے گناہنو دے وجن پمنگا عذابون مراولے تا ہمیشہ دے بندگانو سر دا رحم و دا کرم معاملہ کرے اللہ من سرم دا خپل رحم و دا کرم معاملہ وکے الہ العالمین من سر دا من دا آمال معاملہ مکے چاس دعا دانی بای اللہ نو آڑے اللہ دا منہ اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله عليه وسلم